المقيت وأوحينا له زمن للبيع والشراء ومنحه منهما في خيره وكل جناح فلا يجوز وفيه أجرة المسلم أو محل من الأجرة أنا بكرة من اللي بلاس نكو بلاس سالم دون لا لمي نجاية في البعض الجنة نيوز بلاس بوب دوكمان لا لمي لمن لمنكو marché sangam dongu ca nga sañi jaay wala boutique sangam dongu ca nga sañi jaay ak yu mel nonu yépp ila di yaq nax xatal gam ko xatal su baba ay do fihi ujratul misli wa rabhu li rabbil mali wal khasaratu alayhi fil jami' ka an akhadha niki mu jël malan alal li xawjo ngir mu genn bi ak mom li ba la di ba ci ab dekk bash tari te may jand wala boko de set de melne dafa ayit dara nekku ci te fekk ni akatal goor ci nek moy da nga nuju ci nga jox ko alal waye bala jand faaw de dem bëkk dëkk sangam faaw dëkk bu dong ci lay jënde bu ci jënde do nopi faaw bu andi war ko ci bëkk dëkk bi nga xamne ci ngeen jëfëlante yeen ñaar jaay ko fi nak legi su ko defene bu ko jaay nak bénéfice ba nak ngeen door ci def li ngeen waxante won tol dañ koy ayé ولو احنا فيشتري الآخذ بالمال شراها للقراض ويأتي بها إلى بلد الحقد ليبيعها فيه ويكون الربح بينهما كوكو فلا يجوز وإن صرف فيه أجرة المثل معنام كوكو خطل جنكو خطل نفاو فوف دونغ لجند شرك بوبي بلكي في دونغ لكي جاي شرك بيوه انتون ولا موكو يق wa alayhi warna ko mom bi nga xamne moy ajj ligue ci khiraab bi kan nashri la melne talal ak tay ak lem al khafifain ajwaf ene mom bi ligue ci khiraab bi nak bop ligue bo xamne ku ci massaat ligue ya koy fete wol sa bop melne talal du mali ki jënd gis baxam ak bu noppé nga lemat ko mo do yow mala moko wara def mom ci botom war ko def no kenn diko fay ci alali xiraw du ji o tax mu wal ajru pay ko kat mom la war inista ajara dem def lo nako dama na nga xamne moko wara def su fekke da tayel ba def no kenen da fay ci posa moy bam ko faye ci alali xiraw du ji o jaa ko dagal na jissul ak xaj xalla mo xam nonu ko kafro wala ni bari wanda wax na nak xiraabu bu sarti dañu digante moom ci ci war ko ci dina gis ba nangam dong lay def di mo wax ni ci dong lay def da ko dong da kar dong dur moom di wala ba manam xaa doon di wala dal ci doko am ko ci mo ni ci lu gi ci ay yi moom ba na ci ko ni wala ya ba na ko do ro dong ba na ci ni ci ni ci ba na ci do ci ni ci ni ci ويتم غنادم من الخمت والسراد من فتو شخال بو خمين خمين كو شبت كمارو كو كونان كو كونان كو وما هنك بوت خط وما يقفو بلو مغوالي كو تنشو ورا وما هنكو عمت وما تقوم محل يوم بتو والي كو تنشو ورا بلو محل بتو والي سوكو ويخنا وين حق درد مالي وحامل الكرابة على بشن معلوم على بشن معلوم نسبته من رتبه جاسر باهما بعض أو بعض الحق بأي حمل حلا ذلك أو ما قل حمل ما قود حمل أو زاد حمل وين جنيتي وين توران بعض الجنال ويوبت في جنيتي وقوكه باوانيكي نوم يوزيت من كتالي وزكاته يبدا ميتا سرط وفتان هل أهدهما مركا مثلما ويوتم بلن ميحيل ويوتم تنو بكي ngay fatante ne ba ci asatoore ñoo ñu borom capital riyaatoo génn man ñu xaamal bu torgina ci war mbaa ñu fàtt yoo xaamal riyaatoo génn laa yi man borom capital dara waru ma ci loolu ñu ci faray baax na. Su ko defee nag am lan tastarat xala ahadihima wax na laa kullin zakaatu rasulihi su kaa kaana rasul maali waxi sëtt rabbaxee moom rasulihi misaada naa fekkee fas doolin ni kenn ci yemaar ma war a defe asaka la nag kon kenn ku ci nekk asakee benn façon moo ko war a génn magam ko doole capital bi ak wàll borom capital bi ci bénéfice bi ku doole yu yaar mat ñu saab wala la ñu seet benn capital bi ak keneen capital la ma am ci bénéfice bi ku doole yoo yaar mat ñu saab rek su boobaa ñoo ñu wax yooyu naar bi ñu seetee bénéfice ma kenn ku ne génn asaka ci bénéfice borom capital bi xam nga noonu mooy génn asaka ci capital. Waxu ma moom xaajub asaka boobu ñu sart ñun mushtariti ñeel na aji sart ja wa in lam tajib ak doonte asaka warut la maanaam bu ñu nee ku ne ci ñoom ñaar mën naa sartal borom mu ne ko bénéfice bi kat la ci war ci asaka yow yaa koy génne man duma ci génne dara su boobaa nee na bu ñu àggoon ci bénéfice bi asaka warut la ni ki nga xam ne ku boole capital borom capital bi ak wàllam ci bénéfice bi du mat nisaab su boobaa kon asaka du war a génn benn yoon. Waaye su fekkee jugee woon nañu ne yow diw yaay génn asaka ji ak ñu ne aji la diw ci yaay génn asaka ji te fekk na moom asaka war ko ngir misaal ñu la jox wala boog fekk moom mu nekk ab jaam wala fekk mu nekk ab yëfur yëpp xam nga asaka war ca asaka di ko war a moom aji la diw ci jooy jamono. Bu tey bu fekkee dañoo sàttoon ne ko yaa war a joxe asaka ji buñ ci àggee danañ seet bu doon génne asaka lu asaka ja war a toll mu génne ko jox ko borom capital bi waaw ndax asaka war a ci waaye sàttante woon nañu bu ci amoon moo ko war a génne kon nag danañ seet bu ci doon génn moom asaka nu muy toll mu jël lu toll noonu jox ko borom capital bi mooy kim seqal liggéey bi moom la abdi fankee bi wax na wala lan tajib zakaatu rabbi maalihim ka kusaanil maalif xamul xamul masaarif ko tafa sala wala nga tàggoo xablal xawli jëkkaat na alkaanu aamalu moom man lan tajib xamulu zakaatu yaritun taw du aw doomam taw kufri fa in kaana lil aamali nisfu rubuhi wa kaana arbaina wa ishturitat alzakaatu ala alaamali matalan fa innahu yuxriju rubuha alxushri wa huwa dinaarun waaxidun min alarbaina yuctiihi li rabbilmaali fa yakunu lilxaamili tishata xashara dinaaran wa li rabbilmaali ahadun wa xushruuna dinaaran xaytu lam tajibi zakaatu lima marra dafay joxe misaal ci bi nga xamee ne bénéfice bi day ñeen fukki dinaar kon fàttan ne asaka bi ki nga xam ne moo ci liggéey moo ko war a joxe dañ ci àggoo te nga xam ne joxe asa waru joxe asaka waru ko léegi dañoo tàggoo ci njëkk at ni nekk dañoo sëddinee ci njëkk at ni ñëw te asaka war kon mooy ni nga xam ne moo war na joxe asaka bi mooy ëbbi liggéey bi dañoo seet ne asaka yarte yi te mooy ab dinaar waaw su ko demee ni ci mooy bëti ko yëkkati benn dinaar jox ko borom capital bi xam ne kon borom capital bi moo am ñaar fukki benn ku defee moom xaamee ko mu daal di am fukki juróom ñett. Te war nit ku dagal na itam sart bénéfice bi bu aajut naa mu ñëw kenn ci ñoom ñaar maanaam dagal na nga jox ko turaat wala ko dañu sartante ñu leen li ci am ci bénéfice rek moom mu ci lëkki moo koy moom ndax li ci am ci bénéfice yow mu joxeen capital lépp yaa koy moom ndax ñu sart ne li ci am ci bénéfice du la koy moom ak jaam ba tey ñu am rek yi dina am na ñëw ci ñu ñëw dara na ko jërëj ñu daal nga jox ko capital mu doon liggéey bi muy sart ne bénéfice bi lépp moom moo koy moom noo doo jàngaa ndaa ñu sart ne lépp yaa koy moom moom nga ko yëngal daawu tax na yow ñaar kenn ko ci moom dii nañ koy jox. Waaye nag dañu ko jox lu ci am sopp ci am ci yëngu dañ koy joxe ci jàkk sàngam ngiraa mu ngi doxal yàlla nangam bépp baax na. Waaw ba mu ne koy dadd na ko nag sa rëpp si ci dañu sàrtee bi na fees bi mu ngi ñëw ko moom xaanam bi kon dañu yoon seen yéen doon dàqu ko. wala mooy sommeti ci jigéen xiraabam baatu xiraab boo ko joxee capital ñu ko def ci xiraab dañuy sàrtante ñu ne ko nag lu ci am ci bénn fees jaa koy moom man dina ci am dara. kon noonu yooyu jamaa ma garanti waale capital boobu ñu koy yox li may dañ koy wax ne ko nag ni ma lay jox jox capital bi bénn fees yi ni la yaay moom bénn fees yi tax moom mu gàll la garanti xam ne yaay dund garanti bi ci moom ni ma lay mbaa bokk da ngaa tudd xiraab waaw yooyu yaar na ci am rek kon moom di ko garanti waaw. soo ko xasee wax ne ko yow gàddu capital bi wax naa la ko moom mu lay dina fi ay yaa ko yoon waaye taxaw ma gàll la garanti bi yooyu jamoon di ko gàddu. boo ko xasee tudd xiraab sa tey xiraab moom doon na leen koy jox nit ci xool ko ni ci xawit waaw yooyu jamono. moom dafa woon suuf yaay ñàkk waaye moom du war a ñàkk ndax ma sàpp ma sant indi ngeen si si wala muy sonn xiraaba waaw dafa jëw waa ga amati nag moom kon boo ko joxe alal bi noo bëgg la kon léegi moo ko garanti saraa ba saraan am na noon si jëw mooy ay am na noon si rabbul maali ak bamaane xamee xamee wa illaa bi am na saa mu xam si kooku salaa yàgg ma ma ko ak wa illa muy sonn al maala fana dafa xaxoo na xaw xiraabam te dañu ko xiraab fana sam maaxu rabbul maala xiraabam fi an xaala tubbuhu xiraabam wala ko tubbuhu kulluhu kooku fana yàgg na ma xaw xalal na fii wa sartuhu daga na itam ak sartam xamala koku laamu rabbuhu liggéer nguur daraja aw baabatu bi wala daabaam sul tuufee di ci alal bi bari dañoo di fekkee ni mu jox capital daa bari ñoo doon nga liggéey si dañu joxe mën ngaa sàttal ne ko dañu sa doole si nguur ndaa dañu sa doole sa daaba ndaa dañu sa doole sa oto xanaa bu doon si njëriñ ni ci leen bu aay yi noonu mooy nga sàttal ko ne ko te lu yàgg-yàgg jëriñ bu oto bi yàqu daa mu daanu daa nguur si yàlla dafa nekk ci ñoo dikk bu wutu daa li nga wax ne moo ko mën a ko yàq mu sart moom bu boole ci loolu di ko yàq. wala wax naa sunu mu doyoon ne bi imaama radiallahu taala anhu yoo jëw si min xaalini an yastarika xala rabbul maali am yuminahu bi abdihi aw kitaabatihi fil maali xaasatan laa fi xayrihi walakin al jawaasa muqawidun fi ndabni aachir bi xadam ishtiraaki lxaalini al xalafa qaala baaduhum laa yajuusu ishtiraaku xalafa daabati walxulaami al xalaka mustorita rëdd alxaani bi ila qiraabi misli waxaltuhu dagan na itam a jaxasoon moom qiraabi bi bu ëmbi maalihi ak doonte ci alali boppam la xam nga ñu wasoon ci ganaaw mooy dañ koo sartuwoon ne ko capital mu lay jox faawa dangay si jaxase sa ala ba alal tëwoon waaye tey noonu moom bu fekkee ne léegi sàrt bi amu ci waaw dagan na moom mi nga xam ne moom lañ jox xiraabu bi mu jaxase ci alali boppam mbaa ci alali alali tëwoon ndax kon sàrt bi sàrt bi jaxase bi moom moo ko def rek ñu ko wax ne yow jaxase min xaani bi xaltu maa leen xiraabu ba maa leen aaxara yooyu ne sàrt dafa jaxase yaari alal yaari alal alali xiraabu bi te doon yëpp di ko soppandi ko def waaye ko dund kon bu waa doo gën gëna fisle sëddi na ko ñaari capital yi waxo moom jaxase ga assawaabu mooy cub ka mu xaafa ñoom ragal na ku taq diini axadihima ci jiital kenn si ñoom ñaar ruxsan ñàkk doxut liggéey ga waaw dafa wax ne sax du fekkee ne léegi ne dox na la capital rekene ngi nek ala jëm ko do jaxo do do do jaxo ne dum tol ko mu ngi ngi dox ay do ko soyo ko rek ne ngi dox ko ne na soyo do jaxo ne ar ay ko ko do ko ne ko dox ko ne tan do ko sa ay ko do nek ba xala tan ko do sa ay do ne ngi sa ay do ko ligue jamono xamna ko ndir mu dox na xamna ko la nga ligue capital da lay ko xaraaj pour ligue du doxati ala ni ak na def ko xamna ni ligue ko mo nga nga nga do mo ni ni ñaar ko ko rogal ni ko rogal ligue bu mu ko xoraw ci ni waxtu ko xoraw rek ligue du doxati wa sharaka do kale ni ci baada ngon dolu mu akul ni ngi atal ni do kale ko ko ko taal bi do so metti ci xawnaa ko ko ko ko ko la jox capital ñu ko ko gënë ñoo da nga jënd ma ci ñet ñu ko daalu ge ñoo xamni bu ko capital ñu ñu toolu la joxoon sa da nga jënd ma ci ñu ñaar ko ñu ñu toy ñaar ñu jënd ma ci ñu ñaar ko ñu dina taw ñu dox mom dañ ko xaw bu ko layo ko mo xir ni tolo ko mo mun da gam app so da baba ni xawna ni ko do wax legi capital bi nga xon ko mo gëna na sayo mo ko ngi moore ko ni jaar nga xop ko ko ngi ngi ni xawna ko ñop mo ko ni do xal ni do ko gëm dale wax ko ni mo do xaram nga xaw ni capital ci saxa sayo to ni do mo ko gëna na wax nga ka do ko teeli sayo do ko xaw ci saxa ko ko baa da ñu tok ma ko ni ko to ni do xamni tok dañ ko xayma ko ko dañ ko xayma dara ko ko ni ko ni ko ko tok ni te ni ma ko so capital prod wa ko ko tor bi ko do xam capital to ni ni dinar mo ko xam ni naaru tor capital ko ni ni ko tor ni ko xayma ni ko xam ni do ko ko do xam ni tor capital ثم فراد وحما بأن تقوم العين بحرب ثم يقوم بحين ويشاركه بمثل نسبة هذه القيمة من مجموعها مع مال الفراد وأن في مثل القاسم في المباينة ما استطاع خفع الحامل مئة فرادا تفطر سلحة دل وطول مقبل كل صار شريكا فيها لرب المال فيكون نصفها على التراب ونصفها للعامل فإن كانت المئة الثانية مؤجلة على العامل قيمت المئة المؤجلة بالنقد فإن كانت قيمتها 50 كان شريطا بالثلث وعن يخاف الله الله فراح من ذلك يعني تربح كابتا التولى لنجح التراب فعن الله جنده مثل يسمار طويل عن بوم دواك وحي مسافي وعن الله بلجح المتوى ko non wat waji non wala capital ko ngi tolo capital mo ngi tolo capital ko ndo no gëjël ko na do ko ngi tolo rek ko ko ngi ngi dara wax tolo ko tolo ko na do ngi ko na ko ngi ndo ngi na tolo ngi ngi na tolo dina waye nak ko mo do xara mo to bam la ngi ko ngi ko ko ni ko la wal nak non ni xat ko ngi ko do tolo waye ko ko ngi xawna tolo bu tey mo ko ni ngi ci wax ni mo tolo ci mo tolo tey ko ko ni ngi rek ko mo ni ngi xawna leg dañu ya do xoy ciori ko ko tan bi mo mo do xoy ñoro ciori ko ko tan bi ko so xoro ko dagan may tan ko ko tan mo xana ni ko la ni xoro ni ayet do tolo ko ngi ko tan bi xana ni ko mo xamna soxla ni ci nek mo soxla capital bi manam ci nek ni do capital bi ci ma ci nek ci nek mo ko do tan rek mo xamna soxla ni ko ni do do do ci xamal crowd ni capital ko ko mo ne do dem wa ko mo ne man nga dem ko man nga dem ko ci ndax foofu wàpp na ni liggéey da laa baax nga tëfi réew mi liggéey bi dafa ko mën ngaa génn. Parce que toon na itam sax capital bi mën nga xas nekk dugal si barab ba noppi xam ko dugal si machine bi sa yow ba noppi kooku sa yëpp la aaye la aaye itam la dëggal ma dikkoo machine la. Waaye nag bu fekkee capital bi mën nga wax doon bi jàmm dañoo noonu la dëggal moom kon nag kooku doo suñu doon la wax naa la jaay sa lin xaana bi safara xoo bi naa leen xaraa bi lu bëri bi aaxara wattoog gëri bi fii fii aw wa bi xëy bi si la xal xaraa bi aw wa bi bëgg nañ bi si la xam bi bëri bi kon lam wax gën xale yi rabbi xoo aw yam ay lam wax man yam na xam na safal bi xam na soxla fi ay maala bi si la xi safal bi an lam wax gër xale yi aslan aw xajara xale yi baax ba soxla yi bi aa kooku fa lay wax a wadd fa daga na itam nga ne ko idd fa joxal alal waxe capital li ñelee fa xab boo jëpp fekk naa rafeesam aj yomb achetari yi fekk naa ko dund waa foofu nay taxawee dafa wax ne daga na nga ne ko man day fee gis naa fa ma fa gis lu yomb waa xam ne ku ko dund jaay ko foo ko rëcc man nag pour ma capital waaye léegi jox ma capital ma dem jënd ko su defee lu ma wax rek mooy cap mooy capital yi dañ gis rek ñu gis rek su jaree nga am ko ci nga am ko ci kooku noonu bu fekkee ne ren ñu nekk marchandise ni jaay ko trop su fekkee trop ci koy jaay dellu ci nga toll ma xam ne ñu ci gën a waaye boobu da ngaa ràññee leen marchandise ni tudd ko waxtaan trop pour nga xam ne ci nga koy jënd ci yoon ñu yàgg rek da ràññee leen ñu ngi ko wax la waaye kooku yëpp aawut. Te bay xisee dagan na ak jaayam moom xaamee bi di xar bum ci marchandise nee na marchandise mu nga jënd ci mbokk ci capital bi nga waaj joxam xiraa bi ñu nga fal sine le faaw boo ko dee jaayaat ci laa war a dafa warus mbaa xaalis te neexee day jaay marchandise ñu joxaat na marchandise mu ngëgg waaloo sa wax naka ne marchandise nga joxe marchandise mu nag nga fay loolu awut wa rabbihi dagan na itam ak xàccam bu xëy bi saw bu sukk nee na dañ waaye joxee capital ngeen di ko def xiraag boo jënd ay marchandise marchandise yi am doxe la neexee delloo ko waaw moom nga xam ne sax moom moo la jox capital yi bañ a nee boo ko doo ko delloo yow di la neexee xàcc ko yaa ma taana tog ci yow aba rabbi maay wa taxallaqi xaq nga xaana yi tëri fiixee wadil maaliki yenn aji moom gi nag xadoonu fee nangu loolee am dole ñu taala doon nekk nag ak jëni aji lépp woppamu ni ci noonu njëgg xay nañ teela maanaam bu fekkee ne marchandise bi nga dundoon ci capital bi nga waaj joxam na xiraa bi dafa am doxe nga war koo xàcc kon su fekkee borom capital bi noonu la ne mën na maa jëlaat marchandise yi te marchandise yi moom bu ma joxoon ci capital lépp fu nga ko def dana jënd dana jënd ci marchandise yi mu ne nag mën naa jël marchandise yi te fay la njëg bi wóoru sa xaalis donc wax naa kon loo sang dem léegi moom lépp lay jël te bu lay fay njëg bi wóoru si lay doon daa xaalis te capital bi ma joxoon dana jënd ci marchandise li ma ne daa am doxe ba nga bëgg koo xaj donc kooku noonu sang na ko ñu wax naa ëpp lu fa jëkk rëdd bi ay yàqoo la law rabat taxoo la nag ba ay maal ma kaana bi ax bu xëy nañ ko ay muqaarabatu xabbihi dagan na xiraa nañ ko ak jaamam wa ajiri bi ku bàjjam waa noonu nag sa jaam sax mën nga nañ nga wax ko capital diggante moom ne ko nga liggéey ci boo ñëwee waa dinaa am ci benn système nangam nga am ci nangam mu doon dañ sa jaam loolu dafa tax mu aaye wa ak yi dafa akut bàjjam ci yoo xam ne noonu la bàjjam mooy sa employé koo xam ne dañ koy liggéey loo waaye sa risque lay defee nga di ko ca fay waaye kooku nee na loolu du yàq si ndëgg lu mooy ci jox ko capital mu liggéey ca nga am ci bénéfice bi nga am ci bénéfice bi. Wa dafa ci maa lay ni ak joxe ñaari alal. Noonu itam capital bi ñu koy jox ay aaya nga jox ko ñaari alal, mel ni sa chargé chargé capital bi ñu koy jox nga jox ko téeméeri dinaar yu rus ak dañuy dërëm muy xaalis. Am na ñaari alal yoon nga boole jox ko muy capital muy fura bi loolu waar al mutaqibayni wala ni ñaari wayu toppante te dañ koy jox capital bi ganaaw ba nga door koy jox ba ca des waaye joxandoogoo ko yaar yépp. Waaye nag xam na shahadul awwali ci njëkk muy soxlaal capital bu njëkk ba, maanaam ci njëkk muy dëgal capital bu njëkk ba ci benn liggéey ba jotu jaa benn marsa ni ba dara wa in bi mux tani fay ni ak doonte ci ñaari xaaja yoote la, maanaam ñaari xaaja yoote mooy la ma am ca capital bi ak la ma am ca capital bi ci bénéfice boomut bu ko taxaay. Saa bugg wax ne rek mën nga koy jox capital ngeen ci def firaaw bi laata ma dugal capital boobu xoolee ci mel ni marchandise laata ma koy def dara rek nga joxaat ko beneen capital laata muy ñaar wax nañ joxandoo ko ko mu ngi koy joxlee laata ma koy soppandiku nga wax ko beneen ati waa kooku noonu awut. Donte sax la muy am ca capital ba nga ko bëgg a jox mooy genn wàllu bénéfice te li ko mën jox moom ceer la fi am ceeru bénéfice la jaam ñu am ba nuxu tamit yi ñu ngi am ci la ak la ñu am ci la bokkut ceer yi dara. waaye nag ci sart seen charataan doon sart nañ leen ñaar xalta ak jaxase mais waaye nag boo àggee ngeen sartante ne ñaari an la ngeen koy jox dañ koy jaxase da ngeen koy jëflante xam nga ko ne ko capital waaw capital yi ma lay jox fépp dañ koy boole ñu dem xalaat sart la ci fekkee ne dañ koy jox yaar alal la benn yoon ñu ko dañ koy jox téeméeri dinaar ak jëmee dërëm kon booba su ngay sart ne ko yaar yëpp dañ koy boole koy baaxee fekkee dañ koy joxoon benn capital ganaar dañ koy joxaat beneen waaye kon jamono dañ koy jox dinaar yi tam su ngay sartante ne ko dañ koy joxaat fépp bëgg ko ñu charata xaltan bi fekk na ci wa mafhumu charti annahuma in charata xadamahu aw atlaqa fala yajuzu fahuwa kadhalik ala almu'tamad. Dañoo ma koy dëggal sart bi mooy naak sart bi jaxase bi dañ ko dëgut te loolu mooy naak ko sart daañu ni tapp rek doyal rek moom ak kooku bu baax moo gën a yàgg. Aw soxala ko wala fekk mu dugal alal ci dëkk bi fenn comme moom yëf tërët fa doom sant ko ne ko dañ koy jaxase ak alal ñaareel bi. Ba tey sax noonu nag nga ne fekkee dañ koy njëkk a jox capital ba nga xam ne capital dañ ko njëkk a jox jot na koo dëgal fenn moom ci gën na ci nga tamit dañ aaya nga joxaat ko beneen capital waaye kon dañ koy dañ a fàttali ñu jaxase leen dañu fekkoon ne loolam dugg ci biir banque bi boo ko sart ne nekk bu mënoo mën wax dañ koy jaxase moom looloo ko yàq waaye boo nee ko boo ko jaxase moom mu daal di baax boo nee takk itam ngeen doyal rek dañu tënk nuyoo ko dañ ko jaxase ni nuyoo ko doo ko jaxase moom te tey mu baax. Nuyoo ko waa ji wax naa al dafaa al maala al taamiya bil xaamida baxda an soxala al maala al awala maanaam baxda an soxala al xaamida al maala al awala bi shiraayi sunnati bihi fa yajuzu in lam yastarit al xalqa wa an sharata xadamahu aw atlaqa zahiruhu nag walaw maa ixtilaafin fi shayin fa in xasira fi al awali wa rabiha fi al aaxiri fa laysa xalihi tudru haada bi haada. Dafay doon daal mooy nga capital bi nga ko bëgg a jox dugalal na ko biir te nag nga doon ci sartaat ne ko dañ nga ci jaxase biir mooy daal loolu waaw. Kan la góor bi awoo ne nit ñi teexut ku jëkk ga kon saawaa doon yemoonte na wattal sax te dëkkee bu suxumaa soonu xaaj moom ñaar moom masalee tam jëgee daa wax ne boo ko joxee capital ba mu jot caa jënd machine bis su fekkee ne léegi machine si moom yi jar na ba bu mu tëyee ko ne ñu wërus daa xaalis waaw te nga xam ne léegi boo xoolee bu mu jaree ba mu tëyee mooy nam toolam da nga koy jox loolu moo dong ëpp ko yeesu ko na capital bi tooloo ma nga koy jox danaa ba mu ko jënde mason yi si jaay ko yu jarit man dong la tolluwaat ëpp ko yeesu waaw kon noonu daañu nangu nga joxaat ko beneen capital ba doole koy boobu saawu kon nañu sart na ci ñoom loolu loo xam te woon ci bu njëkk ba dañ ci war a am ci bu dee kenn wàllu gaay ci benn fiis ba mbaa bu dee ceer waa ma bokk ni mu umaat tam ci li ñu wax te léegi waaw dañu sant ñu la jóge ci war tax a xëy ci suuxuma dañ ko war a xëy ca doom yi ñu ci war a am ci soo benn fiis ak fii de yéen rek dafa bugg la gis ay rëb yi ay machinerie taal yi ñu xaar ni suuxuma kër sa bisu ñu ngi rëb yi kundi ñu suuxuma wastiraa rabbi bi dagan na jënd borom capital bi ñun xëcce moom xaamil bi in saxa ndeen jënd bi wér na wala in saxa ndeen ak jubloon ci jënd bi ayut waaw noonu ci la jox capital bu ci liggéey ndax ku yàlla dogalee ngeen see doo bénéfice nga am ca mu am ca xëccee mën ngaa yëbbi di ko jënd ci moom ma seen si ni gaay boo soxlaa mën a jënd ci moom dañu wax ne rek doo jënd ci moom fekkee ne jënd ga daal dara lakku ñu ko ci